السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر رونق افروز اور اس مبارک اجلاس میں موجود حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج مجھے آپ کے سامنے علم کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو سورہ فاتحہ کی آخری تین آیتیں تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ دیتا ہوں. ہمیں صراط مستقیم پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے. یہاں ہم ایک دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی، اور جانتے ہیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے صراط مستقیم کا علم ضروری ہے. دلیل اس طرح ہے. وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطین یمینہ وخط خطین یسارہ ثم وضع یده فی الخط الاوسط وقال هذا سبیل اللہ ثم تلا هذه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه ابن ماجہ في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ پہلی ہی جلد میں، پہلے ہی چیپٹر میں باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم میں سنائے. پہلے اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک آیت کریمہ سے ہم استدلال کریں گے. حضرت جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، اور اس سیدھی لکیر کی دائیں جانب دو لکیریں کھینچی، اور اس لکیر کے بائیں جانب دو لکیر رکھیں, کتنی لکیر ہو گئی؟ سیدھی ایک, اور اس کے دائیں بائیں جانب دو دو لکیریں کتنی ہوئی؟ چار ہوئی نا. لکیریں تو پانچ ہوئی. پھر آپ نے اپنی انگلی بیچ والی سیدھی لائن پر رکھی, ثم وضع یده فی الخط الاوسط, بیچ والی انگلی پر اپنا ہاتھ رکھا, انگلی رکھی, اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. اور ان کا سیدھی لگی اللہ کی آیت پڑی, وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه, یہ میرا راستہ ہے سیدھا تو اسی راستے پر چلو, ولا تتبعوا السبل, راستوں پر نہ چلو. اللہ نے کیا فرمایا؟ راستے پر چلو, راستوں پر نہ چلو. فتبعوا, راستے پر چلو, راستوں پر نہ چلو. کیا معلوم ہوا؟ کہ ایک کے مقابلے میں چار ہیں. کہتے ہیں کہ چار برابر ایک کے ہو جاتے ہیں اور ایک برابر چار کے ہو جاتے ہیں, کیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نے تو فرمایا ایک ہی راستہ ہے, بقیہ یہ جو چار راستے ہیں یہ اللہ کے راستے نہیں. اللہ کا راستہ تو ایک ہے جس پر آپ نے انگلی رکھی, بقیہ چار راستے اللہ کے ہیں نہیں. اگر اللہ کے ہوتے تو آپ فرماتے یہ سیدھی لائن بھی اللہ کی ہے اور یہ جو چار لائنیں آ کر اس سیدھی لائن میں مل رہی ہے یہ بھی اللہ کے راستے, لیکن آپ نے فرمایا کہ یہی سیدھی لائن یہی اللہ کا راستہ ہے, بقیہ چار لائنیں یہ اللہ کے راستے نہیں ہیں. اور اس کے ضمن میں آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہی سیدھی لائن جنت تک جاتی ہے اور یہ چار لائنیں کم سے کم جنت تک تو نہیں جاتی. ایک برابر چار کے, چار برابر ایک کے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کو واضح فرما دیا. آج دنیا منمانے پر تلی ہوئی ہے کہ چار برابر ایک کے اور ایک برابر چار کے, جبکہ نبی نے فرما دیا کہ ایک برابر چار کے نہیں ہے, ایک ہی راستہ ہے جو منزل مقصود تک جاتا ہے, جنت تک جاتا ہے, اور اس کا نام صراط مستقیم ہے. ہمیں اس راستے پر بصیرت کے ساتھ چلنا ہے. اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمائی اس حدیث پاک کے بعد, وہ آیت دیکھیے, قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصيرة انا ومن اتبعني. اللہ, اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب آپ فرما دو, قل هذه سبیلی, یہی میرا راستہ ہے. یہاں بھی دیکھیے واحد ہی ہے, آدھی ایک, یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. دو باتیں معلوم ہوئی, دو باتیں معلوم ہوئی کہ یہ میرا راستہ ہے, اللہ فرما رہا ہے نبی سے کہ آپ کہہ دیجیے یہ میرا راستہ, اللہ فرما رہا ہے یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. کیا مطلب؟ میرا راستہ اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں فرمایا اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. کل ہاتھ ہی سبھی رکھا دیکھ رہے نا, یہ میرا راستہ ہے, میں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں, ایسا نہیں بتایا آپ نے, یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اس کا مطلب راستہ ایک ہے اور اسی راستے پر اللہ ملے گا. میں اس راستے کی طرف نہیں بلا رہا ہوں, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. کیا مطلب؟ وہی راستہ ایک ہی صراط مستقیم ہے, وہی راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے بس. اور آپ کو اس راستے پر علم کے ساتھ قدم رکھنا ہے, اندھے بہرے ہو کر کے نہیں. اللہ بصیرت, بصیرت اسی کا نام ہے, اور بصیرت یہ تقلید ہے نا, پوزیٹ ہے. جو بصیرت ہے وہ تقلید نہیں, جو تقلید ہے وہ بصیرت نہیں. اس لیے کہ بصیرت کہتے دیکھ کر کے چلنے کو اور تکلیف کہتے اندھے بہرے ہو کر گر جانے کو. لہذا قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر خود تکلیف کا رد ہے. فرمایا گیا کہ اس راستے پر چلو, جنت کے راستے پر چلو, اللہ تک تمہیں پہنچنا ہے تو اس راستے کے بارے میں بصیرت حاصل کرو, پوری بصیرت کے ساتھ چلو. اندھے بہرے ہو کر کے کوئی بول دے کہ اس راستے پر چلے جاؤ, نہیں جانا, تلاش کر کے اس راستے کو بناؤ علم کے ساتھ, بصیرت علم کا. اور آگے آپ نے فرمایا میں بھی اس راستے پر چل رہا ہوں اور میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, میں تو اس راستے پر ہوں ہی, میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہیں. انا من اتبعنی, میں بھی اسی راستے پر ہوں اور میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہیں, اور میں بھی بصیرت کے ساتھ چل رہا ہوں اور میرے صحابہ بھی بصیرت کے ساتھ چل رہے ہیں. دیکھو واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام بھی مقلد نہیں تھے, سب کے سب بصیرت کے ساتھ ایک ہی راستے پر چل رہے تھے. یہ تو ہوا اس آیت کریمہ کا مفہوم جو ہم نے خطبے میں سنونے کے بعد. ایک بات اور سمجھ لیں, علم اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کسی کو پیٹ میں نہیں دیتا, پیٹ کے باہر ہی آنے کے بعد ملتا ہے. مارکیٹ میں کسی کو علم نہیں دیتا. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا, زور زور سے ٹیبل کے اوپر ہاتھ مار رہا تھا, کیا جانے یہ وہابی غوث پاک کے مقام کو. ارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے اس صفحہ گیتی پر وجود میں آئے, صفحہ گیتی پر تشریف لائے تو 15 پارے کے حاصل تھے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ سے 15 پارے کے حاصل ہو کر کے نکلے, 15 پارے کا علم لے کر کے نکلے. لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, علم ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں دے دیں. دلیل دلیل اس طرح, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا, 15 پارے تو دور کی بات ہے, لا تعلمون شیئا, تم ایک چیز نہیں جانتے تھے. اور عربی کا معمولی طالب علم جانتا ہے کہ نکرا اگر تحت نفی آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے, لا نفی ہے اور شیئا نکرا ہے. لا تعلمون شیئا, تم ایک چیز بھی نہیں جانتے تھے. قرآن حکیم نے لا لا کر کے نکرا تو داخل کر دیا, یہ بتانے کے لیے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر کے آتا ہے اس کا تصور غلط ہے, وہ غلط موقف کے اوپر ہے. ماں کے پیٹ سے آدمی جاہل ہوتا ہے, جاہل پیدا ہوتا ہے, علم لے کر نہیں آتا. پھر کیا لے کر کے آتا ہے؟ استعدادات علم لے کر آتا ہے. علم لے کر نہیں آتا, علم کی استعدادات لے کر آتا ہے, علم کی صلاحیتیں لے کر آتا ہے. نالج لے کر نہیں آتا, فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ہے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, کان لے کر آتا ہے, آنکھ لے کر آتا ہے, دماغ لے کر آتا ہے. کیا بات ہے, اللہ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے آدمی علم لے کر نہیں آتا, صلاحیتیں لے کر آتا ہے علم کی. کان کو استعمال کرو, علم کا ذریعہ ہے. سنو, سننے کے لیے تو آپ آئے ہیں, سننے کے لیے آئے نا. اور کون سی بات سننے کے لیے آئے؟ سب سے حسین بات سننے کے لیے آئے, نہیں سب سے حسین بات. میں سب سے حسین بات بول رہا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے, اور سب سے حسین بات آپ سن رہے ہیں. دلیل دلیل اس طرح, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آدمی سے حسین بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ سب سے حسین بات اللہ اور اس کے رسول کی بات. تو میں سب سے حسین بات بول رہا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کی بات بول رہا ہوں, اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ سب سے حسین بات سن رہے ہیں. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ, جو سنتے ہیں بات کو اور حسین بات کی طرف توجہ دیتے ہیں, حسین بات کی اتباع کرتے ہیں. تو میں حسین بات بول رہا ہوں اور آپ حسین بات سنیں. تو سننا بہت ضروری ہے. کہتے وہابیوں کے جلسے میں مت جاؤ, ان کی بات نہیں سننا. نہیں سننا یا تو کہا جا رہا ہے سنو پہلے. گویا تمام استعدادات علم میں سے, علم کی تمام صلاحیتوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی صلاحیت کان ہے. سمجھ گئے؟ آنکھ سے اعلیٰ درجے کی صلاحیت، کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ سے علم حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی طالب توجہ کرنی ضروری ہو. اگر آپ سامنے کا علم حاصل کر سکتے ہیں تو اسے آپ سامنے دیکھیں، دائیں دیکھنا تو آپ کو دائیں، بائیں طرف کوئی چیز ہے اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا تو آپ کو بائیں طرف دیکھنا ہوگا، اور اگر پیچھے کا علم حاصل کرنا ہوگا تو آپ کو ڈائریکٹ پیچھے کی طرف مڑنا ہوگا. لیکن کام کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے، آنکھ بند بھی کر لو تو آگے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، پیچھے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، دائیں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، بائیں طرف کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم کہتا ہے کہ کانوں پر مہر لگا دی جائے تاکہ نہ آگے کی آواز سنائی دے، نہ پیچھے کی، نہ دائیں کی، نہ بائیں کی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. دیکھیے قلب پر بھی ختم ہے اور سمع پر بھی ختم ہے. جیسے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے ایسے کانوں پر مہر لگا دو، مہر لگ گئی، اب نہ ادھر کی آواز سنائی دے رہے، نہ ادھر کی، نہ سامنے کی، نہ پیچھے کی. لیکن آنکھوں کے لیے والا ابصارہم غشاوۃ، آنکھوں پر صرف پردہ ڈال دینا کافی ہے، اس لیے کہ یہ صرف سامنے ہی دیکھ سکتی ہے. اس کا مطلب سب سے بہترین حصہ کون سا، سب سے بہترین صلاحیت کون سی؟ کان کی. جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچ گئے، داروغہ آ رہا ہے، جنت میں جانے کے بجائے ادھر کیسے آ گئے؟ کون پوچھتا ہے؟ داروغہ جہنم. الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ ادھر کیسے آ گئے؟ آیا تو تھا، آیا تو تھا، کاجو بلا آیا تھا. پھر وقالوا لو كنا نسمع، دیکھو صرف سما کا حوالہ ہے، سب سے پہلے سماج کا حوالہ ہے اور کسی استعداد کا حوالہ نہیں ہے. وقالوا لو كنا نسمع، جی کاش کہ ہم سنتے، اور نہ اکیلو، گویا کہ آدمی سنے گا، دیکھے گا، اس کے بعد فیصلہ عقل کرے گی. یہ آخری درجہ ہے. اور جہاں قرآن حکیم میں استعدادات کا تذکرہ ہے، ترتیب کہیں بدلی نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ترتیب بدلی ہے، سماعت بصارت دماغ، اس آیت کریمہ میں وہی ترتیب ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم لوگ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو، اللہ نکالتا ہے، تم ایک چیز کا علم لے کر نہیں آتے. ماں کے پیٹ سے آدمی علم لے کر نہیں آتا، صلاحیتیں لے کر آتا ہے علم کی. اور علم کی صلاحیتیں کون سی ہیں؟ کان فرسٹ نمبر پہ، دوسرے پہ آنکھ، اور تیسرے نمبر پہ دماغ. یہ اتنی اہم چیز، اللہ کسی کو ایسے نہیں دیتا، محنت سے دیتا ہے. کان کو استعمال کرو گے تو علم ملے گا، آنکھ کو استعمال کرو گے تو علم ملے گا، دماغ کو استعمال کرو گے تو علم ملے گا. ایسے کسی کو علم نہیں دیا جاتا، محنت سے علم ملتا ہے. شیکسپیئر کا قول ہے لائک ٹیپ ون شوڈ میلٹ ان دا پرسیوٹ آف نالج، ایک آدمی کو موم بتی کی طرح علم کے پیچھے پگھل جانا چاہیے. جب تک علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھلتا نہیں، کینڈل کی طرح پگھلتا نہیں، تب تک اسے علم نہیں ملتا. اور عربی مقولہ ہے العلم لا یعطیک بعدہ حتی تؤتیہ کلک، علم اپنا ایک ٹکڑا نہیں دیتا جب تک کہ اپنی پوری ہستی نہ لگا دو، پوری ہستی اس کے پیچھے لگا دو تو بڑی بے نیازی کس سے ایک ٹکڑا دے کر کے بولے لے کر خیرات، لے کر خیرات. العلم لا یعطیک بعدہ حتی تؤتیہ کلک، اپنا کل دے دو تو علم بولتے ہیں پوری ہستی مٹا چکا میرے پیچھے، لے جا تھوڑی سی چیز خیرات میں دے دیتا ہوں. یہ علم کی شان ہے، علم ایسے نہیں ملتا، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ جان لو کہ علم جس کے پاس نہیں وہ خود اپنے پہنچا سکتا. دلیل ابھی کہہ رہا ہوں، بغیر علم کے نہ تو اسے راستے کا علم ہو سکتا ہے جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور نہ تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے. شاید نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بے علم چوں شمع باید بدا، کہ بے علم نہ توا خدا را شناخ. علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے، پے علم چوں شمع باید گداخ. علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے, اس لیے کہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا. کہ بے علم نتما خدا راشنا. اچھا یہ بتاؤ, سب سے پہلے ہمیں کون سی چیز کا علم حاصل کرنا ہے, کون سی چیز جاننی ہے ہمیں؟ بولو بولو, سب سے پہلے ہمیں کون سی چیز جاننی ہے؟ توحید نا, سن کر کے میں تقلید کے طور پہ میں علم حاصل کرنا ہے پہلے. دلیل دلیل اس طرح سورہ محمد سے ہے, اللہ فرماتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّهُ. علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا. کچھ لوگ ہیں کلمہ پڑھاتے پھر رہے, یہاں کہا جا رہا پھر پڑھنا کافی نہیں ہے, علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم میں اور پڑھنے میں فرق ہے. طوطے کی طرح لڑا دیا گیا, پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور کہتے ہیں بہت بڑا تیر مار رہے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ طوطے بھی بولتے ہیں. علم حاصل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے. فعلم, علم حاصل کرو سب سے پہلے اس بات کا, لا الہ الا اللہ کا. فعلم انہ لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. توحید, سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرو. دیکھیے علم ضروری ہے توحید کو سمجھنے کے لیے, جاننے کے لیے. غیر علم کے آدمی کو توحید سمجھ نہیں آتی, اور جسے توحید نہیں سمجھی, جسے سمجھ میں توحید نہیں آئی, جنت میں جائے گا وہ؟ سوال ہی نہیں. ایک بات بولوں, کہتے ہیں کہ تقلید تو قرآن سے ثابت ہے, بس الو اہل ذکر ان کن تم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے, جاننے والوں سے پوچھ لو, سوال کر لو. دیکھو یہاں تقلید کرنے کے لیے کہا گیا. ارے سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے, علم ہے. کاش کی بخاری پڑھے ہوتے. ایک حدیث پاک دیکھو جسے امام بخاری کتاب العلم میں ملا ہے. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا یسالنی احد عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من ذلك الحدیث اسعد الناس بشفاعت یوم القیامۃ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه ونفسه. رواه البخاری فی کتاب العلم. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب العلم میں ملا ہے. کیا ہے اس حدیث پاک کا مطلب؟ حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. یعنی سوال کرنا اگر تقلید ہے تو ابو ہریرہ سب سے بڑے مقلد ہے, صحابی مقلد ہوتا ہے. آ رہے کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا, کہا کہ پوچھو. کہا کہ پوچھنا یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو نصیب ہوگی؟ کیا سوال ہے؟ کون سا وہ خوش نصیب آدمی ہوگا, سعید ہوگا, جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ آپ اس کی سفارش فرمائیں گے, اسے جنت مل جائے گی. من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, قیامت کے دن آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو حاصل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا, مسکراتے ہوئے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ. اے ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا. کیا معلوم تھا؟ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک, اس حدیث کے بارے میں, اس بات کے تعلق سے تجھ سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا. کیوں؟ لما رأیت من حرص کا الحدیث, اس لیے کہ میں نے حدیث پر تیری حرص دیکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان بتا رہی ہے کہ جو لوگ حدیثوں کو اوپر زیادہ توجہ دیتے وہ سب سے اچھا سوال کرتے ہیں, اس سے بہترین سوال کوئی نہیں کر سکتا. لما رأیت من حرص کا الحدیث, حدیث کے اوپر تیری حرص, تیری لالچ دیکھ کر کے میں نے سمجھ لیا تھا کہ اتنا بڑا سوال تجھ سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا. اس کا مطلب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس کو نصیب ہوگی, اور نبی اس کی سفارش فرما اسے جنت مل جائے. اب جواب دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میری سفارش اس خوش نصیب کو حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے پڑھا ہوگا. زبان سے پڑھاتے پھر رہے, پڑھو بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ. خالصا من قلبی, کلمے کا تعلق براہ راست قلب سے ہے, دل سے ہے. صرف زبان سے پڑھا دینا کافی نہیں ہے, دل سے ہے. یعنی اس کا علم حاصل کیجیے آپ, اور یہ روایت لا کر کے امام بخاری کتاب العلم میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سوال تقلید نہیں ہے, سوال نام ہے علم کا. جو یہ سمجھ رہا ہے کہ سوال تقلید ہے غلط سمجھ رہا ہے. یہ ہے فقاہت امام بخاری کی. امام بخاری کو گالیاں دینے والے بخاری سمجھتے بھی ہیں. پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد, اب میں بولتا ہوں, پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد, آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. یہ بات ہم لوگ کہنے کے لائے تھے. پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جو آدمی بخاری پڑھتا ہے اماموں کے اقوال کی تائید کے لیے, تو آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. ایسے لوگوں کو بخاری کا سمجھ لیں, ان کو تو بخار آتا ہے. اور جب بخار سر میں چڑھ جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے, ہزیان بکتا ہے. ہزیان بکتا ہے, ہزیان سمجھتے ہو, اول بول بکتا ہے. کبھی امام بخاری کو گالیاں دیتا ہے, کبھی کوئی تمام محدثین کو گالیاں دیتا ہے. ایک بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں, علم کی اہمیت. بدن انسانی کے تین حصے کر ڈالو, تین حصے تو دکھ ہی رہے نا, ہے نا, تین حصے ہیں نا بدن انسانی کے, تین حصے. اب میں بولتا ہوں, اعضائے علم, اعضائے عمل, آزائے مال. آزائے علم, علم کیا آزائے؟ اب دیکھو, علم جن چیزوں سے آدمی حاصل کرتا ہے کہاں ہے وہ؟ آنکھ, زبان, کان, دماغ. ہاتھ کاٹ دیا جائے, اچھا میں پہلے یہ بتا دوں, تو یہ علم کے آزائے ہیں, سننا, دیکھنا, سوچنا, چکھنا. آزائے علم فرسٹ نمبر پہ, اور آزائے عمل ہاتھ. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی قصب کا تذکرہ کرتا ہوں ایدی ضرور لاتا ہے. دل میں آتا سب ایدی کو کہنے کی ضرورت نہیں, ہر جگہ قصب کے ساتھ ایدی لاتا ہے. اس کا مطلب آزائے عمل ہاتھ ہے دوسرے نمبر پہ, اس کے بعد آزائے مال پیٹ. غلاظت بھری ہوتی ہے. تھرڈ نمبر پہ جس کو حاصل کرنا چاہیے اس کے پیچھے آدمی نہیں ہے, مال کے پیچھے. مال کہاں رہتا ہے؟ اسی وجہ سے دیکھو سرمایہ دار چھپے رہتے ہیں اندر, ہے اور کیا کچرا ہے نیچے. اللہ ہو, یہ مال ہے جن کے پیچھے آدمی بہت ہوتا ہے, چھپا ہوا ہے اور غریب جگہ ہے. اور تھرڈ نمبر پہ پہلے آزائے علم, اس کے بعد آزائے عمل, اس کے بعد آزائے مال. اور مال کہاں؟ گندگی کی جگہ پر. اچھا اب میں پوچھتا ہوں, ہاتھ کاٹ دیا جائے آدمی زندہ رہے گا کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ کاٹ جائے زندہ رہے گا. دونوں پیر کاٹ دیے جائے زندہ رہے گا کہ نہیں؟ کڈنی ایک نکال دی جائے زندہ رہے گا کہ نہیں؟ ہر آدھا سے کچھ نہ کچھ نکال دیا جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے. گردن کاٹ دی جائے تو, پوری گردن کاٹ دی جائے تو, پورا حصہ نکال دیا جائے تو آدمی زندہ رہے گا مر جائے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے بدن انسانی میں آزائے علم کو شرف بخشا ہے. علم کے اعضا اوپر ہے, دماغ اوپر, آنکھیں اوپر, زبان اوپر, کان اوپر. آزائے علم کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ علم کی اہمیت کیا ہے. تمہارے بدن کے اندر ہم نے آزائے علم کو سب سے اوپر رکھا ہے, لہذا علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو. مال کا نمبر تیسرے نمبر پہ, اور سرمایہ دار کیسے چھپے رہتے, دیکھو پتا نہیں کتنا جمع رہتا ہے اندر, کچھ پتا نہیں چلتا. علم کی اہمیت پر تیسری دلیل, جتنے انبیاء آئے انہیں معجزے دیے گئے. معجزے دیے گئے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ کو کون سا معجزہ دیا گیا تھا؟ چڑیا بناتے مٹی کی تھوک دیتے تو اڑ جاتی, اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے بولو آگے بھی اس لیے کہ قید ہر جگہ. حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں تھا, ان کا کام صرف مٹی سے چڑیا بنانا تھا, بکیا پھونک مارنے کے بعد اڑا دینا, پھونک مارنے تک ان کا کام تھا, بکیا اڑا دینا یہ کن کا کام تھا؟ آگے بیزن اللہ کی قید اسی وجہ سے. مردے کو زندہ کرنا ہوتا تھا تو دعا کرتے تھے, بس جتنا کام تھا قم بیزن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, بس جتنا کام تھا اتنا کرتے تھے. بکیا کھڑا کرنا, مردے کو زندہ کرنا اللہ کا کام تھا. اندھے کو بینا کر دیتے تھے, کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے. کیا کھا کر آئے ہو, کیا جمع کر کے آئے ہو, تمہاری تجوری میں کتنا روپیہ بتا دیتے تھے. حکم دما تاخل ہونا بات ادا خرون, کیا اصل کیا کھا کر آئے ہو اور کتنا جمع کر کے آؤ, تمہاری تجوری میں کتنا پیسہ بتا دیتے تھے. کیا علم تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا. حضرت موسیٰ کو کیا معجزہ دیا گیا تھا؟ سوٹا. سوٹا ڈال دیتے تو اجزا بن جاتا تھا. تو بہت سارے انبیاء اس دنیا میں آئے اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا, لیکن تمام انبیاء کرام کو معجزے عملی دیے گئے اور آخری جو نبی آیا کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو عملی معجزے بھی دیے گئے, لیکن سب سے بڑا معجزہ علمی معجزہ دیا گیا قرآن حکیم. سب سے بڑا معجزہ آپ کو دیا گیا وہ علمی معجزہ ہے قرآن حکیم. آج تک دنیا پریشان ہے اس کی نظیر لانے سے, اور چیلنج اپنی جگہ برقرار ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. پوری دنیا کے لوگ مل کر کے, اور خالی انسان نہیں جنات بھی مل جائے اور ایک دوسرے کا سپورٹ کریں, تو قرآن تو کیا ایک آیت بنانے پر قادر نہیں ہے. چیلنج اپنی جگہ برقرار ہے, علمی معجزہ ہے, عاجز کر دینے والا معجزہ ہے یہ, اور یہ علمی معجزہ ہے. اور ایک بات یاد رکھو, تمام انبیاء کرام کو عملی معجزے دیے گئے. عامل جب تک زندہ رہتا تب تک عمل بھی زندہ رہتا ہے, عامل مر جاتا ہے عمل ختم ہو جاتا ہے. اس پر حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ کو معلوم ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. جب تک عامل زندہ ہے تب تک عمل باقی ہے, عامل مر گیا عمل ختم ہو گیا. لیکن عالم مر جائے تو اس کا علم نہیں مرتا, علم زندہ رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں, آپ کا علمی معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. یہ علم اور عمل میں فرق ہے, علم باقی رہتا ہے, عمل عامل کے ساتھ رہتا ہے. عامل ختم ہوا, عمل ختم ہو گیا, لیکن عالم کے مر جانے کے بعد علم ختم نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, لیکن آپ کے اوپر جو علم اترا, آپ کو جو علم دیا گیا, قیامت تک کے لیے باقی. سمجھ میں آیا علم اور عمل کا فرق؟ تمام انبیاء کرام کو علمی معجزے عملی معجزے دیے گئے, ہمارے نبی کو علمی معجزہ دیا گیا. انبیاء کرام میں سب سے زیادہ افضل آپ اسی وجہ سے, وجہ بھی معلوم ہو گئی. اچھا, تمام انبیاء کرام کی دعائیں قرآن حکیم میں دیکھ لیجئے, کسی نے یہ دعا نہیں کی اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما, کسی کی دعا نہیں ہوئی. نوح نے دعا کی رب انی مغلوب فانتصر, عیسیٰ نے بھی دعا کی, حضرت سلیمان کی دعا ہے, یحییٰ کی دعا ہے, زکریہ کی دعا ہے, سب کی دعائیں مذکور ہیں. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کی دعا بڑی عجیب و غریب صورت میں, وہ خود رب نے جتنی علما. میرے حبیب میں ایک چیز آپ کو سکھا رہا ہوں, بولتے رہو اس کو, وہ خود رب نے جتنی علما. اے اللہ, اے میرے رب, میرے علم کو بڑھاتے رہنا. یہ دعا صرف ہمارے نبی کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, میرے علم کو بڑھاتے رہنا. یہ دعا صرف نبی کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کسی نبی کی دعا نہیں ہے اس بارے میں, علم کے بارے میں. کائنات کی سب سے بڑی صداقت کیا ہے؟ یونیورسل ٹروتھ کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی سچائی, اس کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ ذرا بتائیں گے آپ, بتاؤ. توحید ہے نا, جانتے ہو اتنی بڑی سچائی ہے کہ اس کی گواہی سب سے پہلے کس نے دی؟ بولو. ابھی تو آپ نے ایک سوال کا جواب دیا, کائنات کی سب سے بڑی سچائی بولو کیا ہے؟ توحید ہے نا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اللہ ایک ہے اور یکتا ہے, دونوں میں فرق ہے. واحد ہے, ایک ہے, اور احد ہے, اکیلا. ایک میں اور اکیلے میں فرق ہے کہ نہیں؟ جو فرق ایک میں اور اکیلے میں ہے وہی فرق واحد اور احد میں ہے. ہم لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ قل ہو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, ترجمہ غلط ہے. آپ فرما دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے, ایک نہیں. ایک ترجمہ تو واحد کا ہوتا ہے, اکیلا ہے, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ مطلب ہے اکیلے کا, اپنی ذات میں اکیلا, اپنی صفات میں اکیلا, اپنی ہر ہر ادا میں اکیلا. اللہ, واحد مانے ایک, اور احد مانے اکیلا یکتا. تو اپنی یکتائی پر, اپنی توحید پر سب سے پہلی گواہی کس کی دلوائی اللہ تعالیٰ نے؟ توحید کی گواہی سب سے پہلے کس نے دی ہے؟ خود اللہ کی. اللہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ سب سے پہلے اس کی گواہی کس نے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ خود اللہ نے. اور اس کے بعد کس نے گواہی دی؟ ملائکہ نے, اس لیے کہ پہلے وہی پیدا کیے گئے نور سے. اور اس کے بعد اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ, ملائکہ کی گواہی کے ساتھ, پوری مخلوق کی گواہی کے ساتھ, اہل علم کی گواہی ذکر فرمائی ہے. آیت کریمہ, آیت کریمہ اس طرح, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. گواہی دی اللہ نے سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, سب سے بڑی سچائی کے اوپر سب سے سچے کی گواہی. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو توحید پر سب سے پہلی گواہی اللہ کی ہے, اور اس کے بعد والملائکہ, اس کے بعد فرشتوں نے گواہی دی, اور اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ, فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کو جوڑ دیا. وَأُولُو الْعِلْمِ, اہل علم نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کیا نقطہ نکلا, کیا نقطہ نکلا؟ توحید کی گواہی جو دے دے وہ علم والوں کے زمرے میں چلا گیا, اور جو شرک کی تائید کرے وہ جاہلوں کے زمرے میں چلا گیا. دنیا کا کتنا ہی بڑا علم والا ہو, بایولوجی کا ماہر ہو, فزکس کا ماہر ہو, کیمسٹری کا ماہر ہو, کسی بھی فن کا ماہر ہو, اگر توحید پر اس کی گواہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جاہلوں کے زمرے میں اٹھا کے پھینک دیا ہے, سب سے بڑے جاہل ہو. اس لیے کہ سب سے بڑی سچائی کے تو تم نے تائید ہی نہیں کی. بڑے خوش نصیب ہے آپ لوگ کہ آپ لوگ ملائکہ کے ساتھ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ آپ نے علم کے ساتھ یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو دو باتیں اس آیت کریمہ سمجھ, سب سے بڑی سچائی کائنات کی توحید, اور اس سب سے بڑی سچائی کے اوپر سب سے بڑی سچی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی, شہید اللہ انہ لا الہ, اور اس کے بعد ملائکہ, پھر اولو العلم کو جوڑ دیا ملائکہ کے ساتھ. دیکھیے اپنی گواہی, ملائکہ کی گواہی, اہل علم کی گواہی. کتا, کتا کیا؟ ڈاگ. اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کتنی مرتبہ دھونا؟ سات مرتبہ, اور ایک بار مٹی یا صابن سے. مٹی سے دھلنا بہتر ہے, اس لیے کہ مٹی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے لعاب کے اندر کتے کے جو جراثیم رہتے ہیں مارنے کی صلاحیت دی ہے. تو ایک دفعہ مٹی سے دھل لو, نہیں دھلے سات مرتبہ تو برتن ناپاک رہتا. اچھا بتاؤ, کوئی کتا کسی جانور کو پکڑ کر مار ڈالے, دانت لگاتا ہے کہ نہیں؟ دانت کی وجہ سے اس کے لعاب جانور کے جسم میں چلے جاتے ہیں. کوئی کتا اگر کسی جانور کو مار دے, جس جانور کے کھانے کی اجازت شریعت میں دی گئی ہے, کتا اگر مار ڈالے تو کھانا جائز ہے؟ گگن دبا کیے مر جائے تب بھی کھانا جائز نہیں, اور اگر ذبح کیے بغیر مر گیا, ذبح نہیں کیا آپ نے, تب بھی کھانا ناجائز ہے. سمجھ گئے؟ کتا نجس ہے. اگر کسی ایسے جانور کو پکڑ کر مار ڈالے جس کا کھانا جائز نہیں ہے, کھانا جائز ہے, مار ڈالے تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اب اسی کتے کو عالم بنا دیجئے, علم کی اہمیت کتے کو عالم بنا دیجئے, علم کی اہمیت دیکھیے. اگر بسم اللہ کر کے کتے کو چھوڑ دیا جائے, عالم کتے کو چھوڑ دیا جائے بسم اللہ پڑھ کے, اور وہ جانور کو مار ڈالے تو بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا جائز ہے. مار ڈالے جانور کو, ذبح کرنا ضرورت نہیں ذبح کرنے کی, آپ کھا سکتے. دلیل, دلیل اس طرح, یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ. اللہ کا نام لے کر کتے کو چھوڑ دیا گیا, کون سا کتا؟ دوسرا کتا اگر مار ڈالے تو کھانا جائز نہیں ہے, حرام ہے, لیکن عالم کتا مار ڈالے تو کھانا جائز ہے بغیر دوا کیے. علم کی اہمیت پر اس سے بڑی دلیل لا سکتے ہو؟ یہ قرآن حکیم کی دلیل ہے, کتا عالم ہو جائے تو اس کا جھوٹا کھانا جائز ہے. نہیں ایسا, یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن بولتا ہے, پھر سے پڑھو ہے, یسألونک ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. جاہل کتا مار ڈالے تو جانور کا کھانا جائز نہیں, عالم کتا مار ڈالے تو عالم کتے کا جھوٹا کھانا جائز ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے, مولویوں کو کھلایا کرو تھوڑا. یہ علم کی اہمیت پر ایک بڑی شاندار دلیل ہے, عالم کتا اور جاہل کتا. اور عجیب بات تو یہ, میں نے دیکھا ہے عالم کتے کو ٹرینڈ جو ہے, ٹرینڈ عالم کتوں کو کیا بولتے ہیں, ٹرینڈ ڈاگ. عالم کتا معلم کتا, وہ عام کتوں کے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں ہے, ایسے دیکھتا ہے اور اس کے بعد بڑی بےنیازی سے اس طرف سے آ جاتا ہے, اپنی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے, ان کے ساتھ مکس ہی نہیں ہوتا, ان کے ساتھ مکس نہیں. میں نے دیکھا ہے ٹرینڈ ڈاگ کو, عام کتوں کے ساتھ جاہلوں کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہو. جی میں نے بڑی بےنیازی کی جگہ دیکھتا ہے, جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہوں, اس کی جنسی کا نہیں ہے, اور ادھر سے آ جاتا ہے گھومتا ہو. کیا علم ہے, علم تو علم کہتے ہیں. اور اسی علم کی وجہ سے تو ہمیں فرشتوں پر فضیلت دی گئی ہے. اللہ نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, تو بڑا شاندار آپ نے دیا ہے, وقت بہت کا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُصَبِّحُ بحمدك ونقدس لك إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ہتھیار ڈال دیا فرشتوں نے, آدم کو آسمان سکھلا دیا گیا, فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا, چلو ان کے نام بتاؤ. کہنے لگے کہ اللہ تو پاک ہے, ہمیں کچھ علم نہیں, جتنا تو نے بتا دیا بس ہمیں اتنا علم ہے. آدم سے کہا گیا چلو ان کے نام بتاؤ, فٹافٹ انہوں نے نام بتا دیے. تو علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو, انسان کو مرتبہ عطا فرمایا فرشتوں کے اوپر, اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں آدم کے سامنے. جی علم کے بنا بہت بڑی چیز. اچھا ایک نقطہ یہاں بتا دوں, کون سا علم, کون سا علم, میں تقسیم نہیں کروں گا علم دنیا اور علم دینی, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں, پھر سے بول رہا ہوں میں, دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں, جس علم کی ناک میں وہی الہی کی نکیل ڈال دی جائے وہ علم دین ہو جاتا ہے. امریکہ نے ایٹم بم بنایا, علم سے بنایا نا, لیکن اس علم میں, امریکہ کے اس علم ایٹم بم کے اندر وہی الہی کی نکیل نہیں تھی. ایک نقطہ اور معلوم ہوا, دنیا کے جس علم کی ناک میں وحی الہی کی آسمانی علم کی نکیل نہ ہو وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ علم ہے, اور جس علم کی ناک میں آسمانی علم کی نکیل ڈال دی جائے وہ علم انسانیت کے لیے مفید ہے. نہیں سمجھا, امریکہ نے ایٹم بم بنایا علم سے بنایا, لیکن چونکہ اس علم کے اندر آسمانی علم کی نکیل نہیں تھی, کتنا تباہ کن ثابت ہوا, پورا ہیروشیما آپا ساتھی تباہ برباد ہو کر کے رہ گیا, اس علم میں وہی الہی کی نکیل نہیں تھی. لہذا جو علم ایسا ہو جس کی ناک میں وہی الہی کی نکیل ہو, دینی علم ہے وہ, اس سے انسانیت کو فائدہ ہے, اور جس علم کی ناک میں آسمانی علم کی نکیل نہ ہو وہ علم انسانیت کے لیے سخت مضر ہے اور وہ دینی علم نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے اہم, بلکہ یوں کہیے کہ علم کتاب ہی حقیقی علم, میں نے کہہ رہا دلیل اس پر, دلیل دلیل اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب. کتاب لے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فی الامت, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے اپنے قریب بلایا اور مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا, سینے سے چمٹا لیا اور اس کے بعد میرے لیے دعا فرمائی, اللہم علمہ الکتاب, سینے سے لگا کر کے میرے لیے دعا کی, اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما. یہ دلیل ہے اس بات کہ حقیقی علم علم کتاب ہے. اسے نمبر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر ہے, بخاری کتاب العلم میں ہے. اصلی اور حقیقی علم علم کتاب, علم قرآن. اس کی اہمیت پر ایک اور حدیث جی چاہتا پیش کر دوں. حدیث اس طرح ہے, کون نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں, جنت کے راستے پر لگ جاؤں. دلیل دیکھیے علم کی اہمیت پر, شاندار دلیل. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلك طریقا يلتمس فيه علما سهل الله له طریقا الى الجنہ. رواہ ترمذی کی کتاب لے لی. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب العلم کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم کی تلاش میں نکلا تو جب تک وہ علم کی تلاش میں رہتا ہے, یا جو علم کی تلاش میں نکلا تو علم کی تلاش میں نکلنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے, آسان کر دیتا ہے. سہل اللہ لہ طریقا الى الجنہ, جنت تک جانے والے راستے کو آسان کر دیتا ہے اس شخص کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. آپ لوگ کہاں آئے, اپنے اپنے گھروں سے کائے کے لیے آئے, علم حاصل کرنے کے لیے آئے نا. یہ آپ لوگوں کے لیے بھی, خالی مولویوں کے لیے نہیں جو مدرسے میں پڑھنے چلے جاتے, آپ لوگوں کے لیے بھی ہے. آپ لوگ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے. سمجھو کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت تک پہنچنے کے راستے آسان کر دیے ہیں اگر آپ قرآن اور حدیث کی بات کو غور سے سن رہے ہیں اور اسے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ اور یہ معاملہ صرف مردوں تک نہیں ہے کہ صرف مردوں ہی کو تعلیم دی جائے, بلکہ لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے, بوڑھی عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے, جوان عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے, سب کو تعلیم دی جائے. لکھنا سکھایا جائے, پڑھنا سکھایا جائے, ہر چیز سکھائی جائے, علم سکھایا جائے. دلیل دلیل پر وعن شفاء بنت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأنا عند حفصة رضي الله تعالى عنها فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة. رواه أبو داود في كتاب الطب. حضرت امام ابن داود اس حدیث پر کتاب الطب میں لائے گا, طب کا بیان یہ حدیث موجود ہے. حضرت شفا بنت عبد اللہ فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس بیٹھوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی ہے نا, تو ان کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے, کہا کہ شبہ تم کہاں, کہا کہ ہاں ڈاکٹر صلاحی کی ملنے کے لیے بیٹھی ہوئی. کہا کہ ایسا کیوں نہیں کرتی تم جیسا تم نے ان کو رقیہ نملہ سکھا دیا ہے, وہ چیونٹی کا منتر ویسے ہی تم ان کو لکھنا سکھا دو, لکھنا سکھا دو میری بیوی کو جیسا کہ اس کو تم نے رقیہ نملہ سکھا دیا. رقیہ نملہ جانو کسے کہتے ہیں, وہ پہلے پسلی کے اوپر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں آ جاتی تھیں گرمی میں, اور اتنی تکلیف دہ ہوتی تھی جیسے اندر پھنسیوں کے اندر چونٹیاں کاٹ رہی ہیں, بہت تکلیف دہ ہوتی. تو حضرت شفا بنت عبداللہ ایک منتر جانتی تھی, وہ منتر پڑھتی تھی اور اس منتر کی وجہ سے وہ بیماری دور ہو جاتی تھی, وہ پھنسیاں ختم ہو جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ وہ منتر استعمال کرنا درست نہیں جس کے اندر شرکیاں باتیں ہوں. تو حضرت شفا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک منتر یاد ہے جس سے میں نملہ کی بیماری پھنسیوں کا علاج کرتی ہوں, آپ دیکھ لیجئے میں پڑھتی ہوں, اس کے اندر شرکیہ بات تو نہیں ہے. کہا پڑھو, تو انہوں نے وہ منتر پڑھا. مولوی صاحب وہ منتر یاد ہے نا آپ کو, منتر یاد ہے نا, کیا ہے وہ؟ العروس تنتحل وتختزف وتقتحل وكل شيء تفتح غير انها لا تصل رجلا, یہی نا منتر مولوی صاحب کو یاد ہے. کیا ہے وہ؟ وہ پھنسیاں نکل آئے تو وہ کیا پڑھتی تھی, کون سا منتر پڑھتی تھی؟ العروس تنتحل وتختزف وتقتحل وكل شيء تفتح غير انها لا تصل رجلا, ایسا پڑھ دیتی تھی. کیا مطلب ہے جانتے ہو اس کا؟ دلہن کو چاہیے کہ وہ جوتی پہنے, دلہن کے لیے جوتیاں لا کرو, ہاں وہ تخت عظیم اور مہندی لگائے, دلہن کو چاہیے کہ جوتی پہن لے, پہن لیا, مہندی لگا لے, لگا لیا, وہ تختیل سرما لگا لے, لگا لیا, وہ کلو شاہین تختیل, دلہن ہر کام کرے, سب کام کر سکتی ہے, غیر اللہ لا تاثر رسول, اپنے مرض کی لاپرواہی نہ کرے, ایسا پڑھنے پر وہ بیماری دور ہو جاتی تھی. عورتوں کو چاہیے کہ اپنی بیماریاں دور کرنی ہوں تو شوہر کی خدمت کرے, اس کی لاپرواہی نہ کرے. جو منتر پڑھنے سے کہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے, ایسا پڑھنے سے اگر وہ بیماری بھاگ سکتی ہے تو وہ شوہر کی خدمت کرے تو بہت ساری بیماریاں بھاگ جائیں گی. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جس طرح مردوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے, اسی طریقے سے عورتوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے. مردوں کے علم حاصل کرنے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ امام طبرانی رحمہ اللہ موجم صغیر کے اندر جو روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے, وہ روایت انہی لفظوں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ مردوں کے لیے بھی تعلیم ضروری نہیں, فرض ہے. حدیث اس طرح, وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, مسلمہ نہیں ہے, علی کل مسلم. رواہ الطبرانی فی الموجم الصغیر. حضرت امام طبرانی سے حدیث پاک کو ایسے ہی روایت اتنی بڑی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے, چاہے مرد چاہے عورت. پہلے مرد کا تذکرہ کیا گیا, اس کے ضمن میں عورت بھی داخل ہو گئی, مرد کا حاصل کرنا ہی ضروری ہے. امام بخاری کو فقاہت دکھاؤں, دو فقاہتیں دکھاتا ہوں امام بخاری کی. امام بخاری کتاب العلم کے اندر باب باندھتے, کیا باب ہے؟ باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ. یہ باب ہے آدمی کے تعلیم دینے کا اپنی لوڈی کو, اپنی نوکرانی کو اور اپنے اہل و عیال کو. آدمی تعلیم پہلے کس کو دے گا, نوکرانی کو کہ اپنے بچے بچیوں کو؟ ہاں بچے بچیوں کو دے گا نا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نوکرانی اور لوڈی کا لفظ پہلے لا رہے ہیں اور اس کے تحت ایک حدیث لا رہے ہیں باپ کے. باپ کیا ہے؟ باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ. یہ باب ہے آدمی کے تعلیم دینے کا اپنی لوڈی, اپنی نوکرانی اور اپنے اہل و عیال کو. یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اہل و عیال کو تو تعلیم دینا ضروری ہے ہی, اگر تمہارے گھر میں کوئی کام کرنے والی ہو تو اس کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے, یہ تمہارا فرض بنتا ہے. بتائیے, کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جاہل نہ رہ جائے, علم اتنا پھیلاؤ. اور علم کی لہر اب چل چکی ہے, پہلے پورے گاؤں میں چند آدمی پڑھنے والے ہوتے تھے, بچہ پیدا ہوا تھوڑا سا بڑا ہوا کام پر لگا دیا, بہت کم لوگ تعلیمی میدان میں آگے آتے تھے, بہت کم لوگ پڑھتے تھے. لیکن اب تعلیم کی مہم ایسی چل پڑی ہے کہ بہت کم لوگوں کو آپ ان پڑھ دیکھیں گے. غریب سے غریب آدمی اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالتا ہے, مدرسے کے اندر ڈالتا ہے. در حقیقت یہ ترغیب علم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی دی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو تعلیم دینا ضروری ہے ہی. کوئی تمہارے یہاں کام کرنے والی یا کام کرنے والا ہو اس کے اوپر بھی محنت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے, تعلیم دینا نوکر و نوکرانی کو بھی تمہارے لیے ضروری ہے. بتائیے, علم کی ترقی کے لیے اس سے عمدہ بات اور اس سے اعلیٰ قسم کی بات کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ تو علم کی ترویج کی ترغیب اور تشویق اور اس کی اہمیت تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک باب اور باب سے کیا بولتے ہیں, باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہے علم کا بات سے پہلے اور عمل سے پہلے. یعنی اگر کوئی بات بول رہے ہو تو اس سے پہلے علم ضروری ہے. جب تک علم نہ ہو تب تک بولو نہیں, اس کے بعد عمل. جب تک علم نہ ہو تب تک عمل نہ کرو. یہاں دیکھو کتنے لوگ ہیں, امام صاحب بول دیے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے چپ چاپ مان لیے, مولوی صاحب بول دیے صحیح ہے کہ غلط ہے چپ چاپ مان لیے. یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جب تک تمہیں علم نہ ہو تب تک بولو نہیں, جب تک تمہیں علم نہ ہو تب تک عمل نہ کرو. عمل سے پہلے علم ہے اور قول سے پہلے, باپ سے بات سے پہلے علم ہے. باب العلم قبل القول والعمل. تو یہ باب ہے علم کا, بولنے سے پہلے, بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. آپ لوگ یہاں دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں, ذمہ داریاں آپ کے اوپر کیا ہیں علم کے تعلق سے. اس سلسلے میں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جس سے بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ آپ کی ذمہ داریاں اب کیا ہو گئی. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہاؤلاء الکلمات, فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت انا یا رسول اللہ, فاخذ بیدی فعد خمس وقال اتق المحارم تکن عابد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الزحف فان كثره الزحف تميت القلب. رواه الترمذي في كتاب الزهد. حضرت امام الترمذي اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزهد کے اندر لائے جہاں زہد کا بیان ہے, یہ حدیث پاک میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, اچانک آپ نے فرمایا کہ کون تم میں سے ایسا آدمی ہے کہ جسے میں پانچ باتیں بتاؤں, پانچ باتوں کو سنے یاد کرے عمل کرے اور لوگوں تک پہنچا دے. حدیث کیسی ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہاؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن. پہلے بات کو سنے, سننے کے بعد یاد کرے, یاد کرنے کے بعد عمل کرے, عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچا دے. تو آپ کی ذمہ داریاں چار ہو گئی نا. آپ کو سننا ہے, سننے کے بعد یاد کرنا ہے, یاد کرنے کے بعد عمل کرنا ہے, عمل کرنے کے بعد وہ بات دوسروں تک پہنچا دینا. چار ذمہ داریاں تو آپ لے کر جانے والے ہیں, سننا, یاد کرنا, عمل کرنا, دوسروں تک پہنچا دینا. حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو کہا اللہ کے رسول میں یہ کام کروں گا, میں سنوں گا, یاد کروں گا, عمل کروں گا, دوسروں تک پہنچا دوں گا. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ نصیحتیں مجھے گنوائی. پانچ دخمسن, پانچ نصیحتیں مجھے کی. پہلی نصیحت اتق اللہ, اتق المحارم تکن عابدا. آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تسبیح جو گھما لے سب سے بڑا عابد وہی ہے. اب تو وہ تسبیح نئے نئے انداز کی نکل آئی, اب تو کمپیوٹرائز نکل آئی, اسے مارتے رہتے باتیں کرتے رہتے, مارتے رہتے تو پتہ چلا کتنی تصویر, 1000 تصویر ہوگی. ایسی تصویروں کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں جو کمپیوٹرائز ہوں. جی تو سب سے بڑا عابد ہو جو سب سے زیادہ تصویریں گھماتا ہوں. تو بات پہلے کتنی بڑی تصویر ہوتی ہے تمہارے, ہزاری اور لاکھ ہی تصویر ہیں, تو وہ ہاتھ میں کہاں ہے, لاکھ تصویر ہیں. اس کو کاندھے پر رکھ کر کھینچنا پڑتا تھا پتنگ کی طرح, ایسی موٹی موٹی تصویر ہوتی تھی. حضرت بدعتوں کا کوئی سر پیر تھوڑی ہوتا, بدعتوں کا کوئی سر پیر ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ انگلیوں پر تصویر گنو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو میری بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی صلی اللہ رائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ جو تصویر بے دی رہو ترمذی کی کتاب دعوت. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کی کتاب دعوت چلا کر دعوت کا بیان حدیث کو جی حضرت عبداللہ بن عمر سے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, رائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تصویر اپنے ہاتھ کے اوپر گنتے تھے. کنکروں پر تصویر ہے, کنکریوں پر تصویر ہے, چنوں پر تصویر ہے, معاملہ بادام تک پہنچ گیا ہے. وہ بچے جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا نظر بچا کر کے بادام منہ میں رکھ لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عابد وہ نہیں جو تصویر زیادہ گھماتا ہو, سب سے بڑا عابد اگر بننا ہے تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو. جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اگر ان سے بچتے رہے تو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. اس تفصیل مہاری میں تک عابد الناس, اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ سب سے بڑا عابد بن جائے گا. اچھا اب تو آپ لوگ اس کو بولتے جس کے پاس پیسہ بہت ہو, چاہے حلال طریقے سے حرام طریقے سے, برابر. اللہ کے رسول فرما رہے نہیں, وہ سب سے بڑا غنی نہیں ہے. ورثہ کا قسم اللہ کا تکنا بن اندر, اللہ نے جو قسمت میں تیرے رزق لکھ دیا ہے اس پر مطمئن ہو جا, سب سے بڑا غنی ہو جائے. تو سب سے بڑا مالدار بنتا ہے تو جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جائے, اتنا ہی میری قسمت میں پیسہ ملا سب سے بڑا غنی. اور آپ نے آخر میں فرمایا یہاں تقابل ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ایک آدمی ہے رات رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا, کھڑا رہتا, تہجد پڑھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے. اس کا ایمان بین الخوف و رجا ہے, یعنی اس کا ایمان ایسا ہے کہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور امیدیں بھی لگائے ہوئے. اب بتاؤ وہ آدمی جو رات رات بھر جاگتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کا فرما بردار ہے, کیا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کا نا فرمان ہے؟ یہ تقابل ہے. جس طرح اللہ کا فرما بردار نافرمان بندے کے برابر نہیں ہو سکتا, ایسے ہی عالم جاہل کے برابر نہیں ہو سکتا. کتنا شاندار تقابل ہے. یعنی عالم اگر علم حاصل کرنے والا کوئی انسان نہ ہو تو اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہو سکتا اس کو. اللہ کا فرما بردار بندہ بننا ہے تو اسے علم حاصل کرنا ہی ہے. جب تک اس ٹکڑے کو پہلے ٹکڑے سے نہیں ملائیں گے بات واضح نہیں ہوتی. یہاں تو پورا اچھی بخاری فلسفہ ہے قرآن حکیم کا, اس کا الگ ہی, اس کی الگ ہی اسٹائل ہے بولنے کی, الگ ہی طریقہ ہے, الگ ہی اسلوب ہے بولنے کا. جیسے اللہ کا نافرمان بندہ اور فرما بردار بندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, ایسے ہی عالم اور جاہل برابر نہیں. اس تقابل کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ نافرمان بندہ فرما بردار بندہ, فرما بردار اس وقت ہوتا ہے جب اسے علم ہو, نافرمان جاہل ہوتا ہے, ایسے ہی عالم اور جاہل کے اندر فرق ہوتا ہے. یہ تقابل ہے. اور علم کی اہمیت پر سب سے عام دلیل تو آپ کو معلوم ہے, بیان کرنے کی ضرورت نہیں, صرف اشارہ کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار احرام میں سب سے پہلی کون سی وحی اتری؟ سورہ علق اتری نا. پہلی آیت کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی سورت کی پہلی آیت کا پہلا ورڈ ہی اقرا ہے. پڑھ. دنیا کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ پہلے جو بات اترے وہ تعلیم کے بارے میں. پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق. اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف, جانتے ہیں یہ آیت کب اتر رہی ہے؟ یہ آیت کب اتر رہی ہے؟ جب عرب والے جاہل بھی تھے اور مفلس بھی تھے, پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس, طاقت بھی نہیں تھی ان کے پاس, اور علم بھی نہیں تھا. مکہ کے اندر اتنے لوگ پڑھے لکھے تھے, تھوڑے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا, پانچ آدمی دس آدمی بس, وہ بھی تھوڑے پڑھے لکھے. اس ماحول میں یہ آیت اتر رہی ہے کہ تم مفلس بھی ہو, ذلیل بھی ہو, خوار بھی ہو, ذلیل ترین قوم ہو تم دنیا کی, جاہل ترین. اسی وجہ سے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. جاہل قوم ہو تم اور تمہارے پاس کچھ ہے بھی نہیں, دولت بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے. اللہ ایسے ماحول میں پڑھنے کے لیے بول رہا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے, عزت چاہیے تو پڑھو, پیسہ چاہیے تو پڑھو, عزت چاہیے تو تعلیم حاصل کرو, دولت چاہیے تو تعلیم حاصل کرو. اگر اس آیت کریمہ کو ماحول سے جوڑیے تو ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ایسے ماحول میں اللہ پڑھنے کی تعلیم دے رہا ہے جبکہ عرب والے مفلس ہیں, بے عزت ہیں, کوئی شہرت نہیں, کوئی عزت نہیں, پیسہ نہیں ان کے پاس, اسی طریقے سے جاہل لوگ ہیں. ان لوگوں کے بارے میں ایسی بات کہی جا رہی, پڑھو اگر عزت حاصل کرنا ہے, پڑھو اگر دولت حاصل کرنا ہے. آج جیسے طریقہ ہے کہ کسی کو کوئی پوسٹ دینا ہوتا ہے تو پہلے اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے, یہ کوئی نیا طریقہ نہیں. قرآن حکیم بولتا ہے ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. انٹرویو لو. آج خالی سرٹیفکیٹ دیکھ لیتے ہیں, پوسٹ گریجویٹ ہے, یہ ڈگری ہے اس کے پاس, چلو پوسٹ دے دو. نہ, کاغذات دیکھنے کے بعد, ڈگریز دیکھنے کے بعد سورس لایا ہے وہ مت دیکھو, ڈگری دیکھنے کے بعد انٹرویو لو. اور انٹرویو پر پورا اترے تو اسے وہ عہدہ دو. حضرت یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں, بادشاہ بول رہا ہے لاؤ ان کو میرے پاس لاؤ. سنا خواب کی تعبیر بتایا اس نے, تب وہ پہنچا ہوا آدمی, جیل میں سے نکال کر کے لاؤ. وقال الملک اتونی بھی استخلص لنفسی. فلما کلمہ, جب انٹرویو لیا ان سے, تکلیم کا مطلب ہوتا ہے انٹرویو لینا ہے, کہا ان کو لاؤ. بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو جیل میں سے میرے پاس لاؤ, میں اپنے لیے خاص کر لوں گا. استخلص لنفسی. آئے فلما کلمہ جب ان کا انٹرویو لیا قال انک الیوم لدینا مکین امین آج سے تم ہمارے بہت ہی قریبی مصاحب ہو اور ہمارے ہاں آپ کا بڑا زبردست مقام ہے. حضرت نے عہدہ مانگا, بڑا عہدہ. عہدہ تو ویسے نہیں مانگنے چاہیے لیکن دیکھے آدمی کہ مجھ سے زیادہ اس عہدے کے لائق نہیں ہے, دوسرے لوگ نااہل ہیں تو اپنے آپ کو پیش کر سکتا, جائز ہے. فوراً وہ بولے قال اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجئے. خزائن الارض, زمین کے خزانے کے اوپر زراعت کا جو پورا نظام ہے وہ میرے ہاتھ میں دے دیجئے. کہا کہ ڈگری آپ کی؟ کہا کہ میرے پاس دو ڈگری ہیں. انی حفیظ علیم, حفاظت کرنا بھی آتا ہے مجھے اور مجھے اس پوسٹ کے تعلق سے پوری معلومات ہے, پورا علم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوسٹ جس پوسٹ پر وہ آنا چاہتا ہے اس پوسٹ کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے تو اسے علم نہ دیا جائے. پوری معلومات ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ایماندار نہیں ہے تب بھی نہ دیا جائے. بے ایمانوں کو تو عہدہ دینا ہی نہیں چاہیے. یہ دو صفتیں کسی آدمی کے پاس ہو تو عہدہ دے دیا جائے. ایک تو حفیظ ہو, امانت دار ہو, حفاظت کرنے والا اس عہدے کی, اور دوسرے اس پوسٹ کے تعلق سے اسے پورا علم ہو. نہیں تو آپ کی کمپنی گئی, بیڑا کر رکھو آپ کی تجارت. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ساری چیزیں بتا دی علم کے تعلق سے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے تعلق سے بہت اہم اہم باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود تعلیم حاصل کریں, بچوں کو تعلیم کی طرف مائل کریں, عورتوں کے درمیان تعلیم کو رائج کریں, دنیا کا بھی علم سیکھیں, لیکن جو بھی علم سیکھیں اس علم کی ناک میں وجہ الہی کی نکیل پہنا دیں, دین علم بن جائے گا. اللہ ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.